कैंसर की टोटल बीमारियां, जिन्नाती बीमारियां हैं, डॉक्टर क्यास करते हैं इस वजह से हो गया, इस वजह से हो गया, इस वजह से हो गया, कैंसर लगता ही जिन की वजह से, क्योंकि ये जिस्म के अंदर जा सकता है, इसको अल्लाह ने कुव्वत दी है, इसका कोई कमाल नहीं है, ये जर्रा बनता है, ये पहाड़ बन के नजर आता है, अल्लाह ने इसको कुव्वत दी, इसकी कोई ताकत नहीं है। अब इससे बचने का जो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام